Trójka, właśnie minęła czwarta. Trójka budzi. You must wake up. A skoro wybrzmiewa Kate Bush o tej porze, to znaczy, że mamy piątek. Irena Dan, Mateusz Tomaszuk. Dzień dobry Państwu. Ale pohałasowaliśmy na sam początek. Dreams, mam nadzieję, że dzisiaj sny u Państwa dopisywały. Ja wiem, że są czasem pokręcone, dziwne, niezrozumiałe, ale Tak też jest właśnie z naszą wyobraźnią. Czasami potrafimy w swojej głowie stworzyć rzeczy, które filozofom się nie śniły. No a myślę, że niektóre dźwięki, niektóre utwory są wręcz inspirujące do takich projekcji. Behind the Scenes i ich sny, Dreams, na początek naszego bardzo wczesnego spotkania w Trójka budzi off. No cóż, ja tutaj o snach, a większość z Państwa wstaje. No to zrobimy, co w naszej mocy. Obiecujemy. Będziemy razem do godziny 6. Assassins i Fate. Rok gotycki zza naszej zachodniej granicy. Prawie 11 minut po godzinie 4. Państwo nie śpią, państwo piszą. Pan Jacek napisał, że dzisiaj spotykamy się po raz pierwszy nocą, a nie na granicy nocy i dnia, ale ciemną nocą. Dlaczego tak? Otóż słońce wzejdzie parę minut po godzinie 6, a więc wtedy, kiedy już się pożegnamy, ale to dopiero za około 2 godziny. No właśnie, czasami, a tak właściwie przeważnie muzyki bardzo dobrze słucha się przy zgaszonym świetle, dlatego korzystajmy. Ja wiem, że ciężko wstać, ale mam nadzieję, że razem będzie nam przyjemniej. Tradycyjnie o tej porze zrywamy radiową kartkę z kalendarza, bo dzisiaj imieniny obchodzą Antoni, Bartłomiej, Bartosz, Bronisław, Gerard, Gerarda, Grzegorz, Izabela, Jan, Maryn, Maryniusz i Szymon. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj w kalendarzu przeczytałem takie przysłowie, które utkwiło mi w głowie. Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. No nie da się ukryć, wrzeszczy i to jak? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wiadomości, wiadomości z rękami uniesionymi wysoko do nowego wschodu słońca, z otwartymi ramionami do pustego nieba. Messages i A Flock of Seagulls w trójce. Proszę sobie wyobrazić, że to płyta z roku 82, a państwo, może niektórzy z was pamiętają właśnie te czasy. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Lista obecności. Bardzo zachęcam do pisania. Kto oczywiście wstał? Na przykład pan Paweł z Radomska zaspał, a normalnie pan Paweł zaspał na trójka budzi off. Pan Paweł zapomniał ustawić budzik. No i kiszka. Ale już pan Paweł jest i się rozbudza z tradycyjnym kakaem. A no właśnie, kakao, kawa czy herbata? Proszę pisać. Wysłałem cię na odległą wyspę. Może znajdę czas, by tam przybyć. Byłaś niby podekscytowana, później cicha. W jakiś sposób chciałbym się dowiedzieć, ale ty wątpiłaś. Long Division i Andrew Klinko, który ukrywa się pod pseudonimem Drap Majesty. 2 lata temu jego dźwięki rozbrzmiewały w Poznaniu. Może ktoś z Państwa był? Proszę pisać. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jak ten czas leci? Za 30 minut wybija godzina 5. No a teraz udajemy się za naszą zachodnią granicę. Die Wilde Jagd. Am Laken Jeder Mensch, den Sie erkoren, blind und stumm und taub wie Stein, in Gefangenschaft geboren. Der Bär im siebten Haus, und der Bär im siebten Haus. Jaja, Naturlich, Die Wilde Jagd z Niemiec, ich Himmelfahrten w wersji Haut. Jest też wersja singlowa, wersja nieco krótsza. Tak właściwie to czasowo dwie wersje różnią się i to bardzo, bo wersja, której słuchaliśmy przed chwilą, to ponad 11 minut, a wersja singlowa trwa ponad 4 minuty. Co Państwo wybierają? Długasy, czyli wersje długie, czy shortasy, wersje krótkie? No właśnie. Nie kawa, nie herbata, ale... A nie, herbata jednak. Jednak herbata. Pani Anna wybrała herbatę, ale można powiedzieć, że sezon na herbatę to taka z miodem i imbirem. Zdjęcie też je dostałem. Wygląda smakowicie i myślę, że na wszystkie przeziębienia jak znalazł. No właśnie, za 18 minut wybije godzina piąta, a tu trójka. Evans, Get Me Back in the Game. A pani Gosia napisała, że rok właśnie 82. Wrzeszczy wrzesień i to jak? Jutro pani Gosia ma zjazd klasy z liceum po 35 latach. W 82. roku zdawaliśmy maturę. Kiedy to minęło? No, no właśnie, czas leci. Za 13 minut wybije godzina piąta. Systa, systa. Wczoraj w Konstelacji M, jeżeli państwo słuchali, a mam nadzieję, że tak, też sięgałem po ten utwór. Sister Glory. Całkiem młoda grupa, bo tworzą dopiero od 2 lat, ale mam wrażenie, że wiedzą dobrze, jaką drogą chcą kroczyć. Wiedzą, że na okładkach kolorowych magazynów, no to raczej się nie pojawią. Pewnie na to zresztą nie liczą, ale myślę, że zasługują na rozgłos w tak zwanym offowym świecie. The Mars Model w trójce. We'll be right back. przeszłości mocno się ograniczaliśmy pod względem produkcji, tak aby muzyka dobrze brzmiała na żywo. Tym razem daliśmy się ponieść atmosferze, która wyznaczała kierunek, którym chcieliśmy podążać. Rozwinęliśmy nasze kompozycje i instrumentarium. Tak właśnie o tej płycie, o płycie sprzed 4 lat mówili członkowie The KVB. No a teraz czas w trójce na sporą dawkę shoegazu. I to jakiego?